kuna kamigyo Zambe asala bato akabola makanisi Na kosala nyoso na linga mobali Na komilo kola mbonge na ebale Ongai na mesa na bongo teobo Na boya ka viho ya basusi Na boya ka mobali ya kosanga na bolingo Mwate wi mwate nonga na koka kateo mama Elungi banganga Natane ni tongo na livanda Boloko ya bolingo Na komitu na kamingyo Zambe ya salabato akabola makanisi Na kosala nyonso na linga mobali Na komilo kola mbonge na ebale Onga na mesa na bongo teo Na boya ka viyo ya basusi Na boya ka mobali ya kosanga na bolingo Mwate wi mwate nonga na koka kateo mama Elungi banganga koluka trop chérie. Otaranga ilinyo na koluka trop papa. Na komi lokola ebongo. Na komi lokola mbongeo. Masuwa na katia ebale. Kana boya kapina kai. Ezala na balance. Bali ali ngai